بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. كذلك نجزي كل كفور. هم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. اس پڑی آیتنوں کی والذین کفروا لهم نار جہنم تخویف اخروی اللہ ذکر کئی روان دے بشارت منن کو تا نو اس اللہ تخویف ورکئی یر ورکئی نمنن کو تا چ اللہ وی حالت بے سی پ جہنم کے او بیا فریادن بکئی پ جہنم کے داغی تذکرہ اللہ کئی. اللہ رب العزت فرمائی والذین کفروا لهم نار جہنم لا یقضى علیہم فیموتوا والذین کفروا وغکسان چی انکار اکڑو دا اللہ دیو والینا لہم نار جہنم دا دید پارا اور دا جہنم بی اللہ وی جہنم تا بدن نشی اور دا جہنم بول ورکڑی شی او بیا پدی جہنم کی بے حالت داوی لا یقضا علیہم فیصلب و نکڑیش پدوی باننی فیموتو چمڑبشی ولا یخفف عنہم من عذابہا او سپک بنشید دوینا من عذابہا دا عذاب دی جہنمنا کذالک نجزی کل کفور ام دغرنگی بدل ورکو منگا هر یو ناشکرتا والذین کفروا لهم نار جہنم او کسان چی انکار وکړو ذکر سورت کی مقصد توحید مقصد سورت اثبات توحید نو انکار وکړو دا اللہ دا یووالی نا دا اللہ دا توحید نا منکر شو یاروان دی بحث دا قرآن شو ترغیب ورکړو قرآن تا عظمت دا قرآن نو انکار وکړو دا قرآن نا پخلی انکارو کو پامل عمل سر انکارو کڑو لهم نار جہنم دوی دا بار اور دا جہنم بھئی اللہوی جہنم تو بسی لا یقزا علیہم فیصلہ بو نکڑی شی بدوی باندی فیموتو چمڑ بشیدوی ولا یخفف عنہم من عذابها اوسپک بنشی ردوینا من عذابها دا عذاب دری جہنمنا نبا فی مرگ رازی حدیث کے رازی نبی علیہ السلام فرمائی جہنم کے بجہنمی و دمر تکلیف و مصیبتی او ہر یو وجود بیدا سے پا لڑزانی و پا تکلیف کے بھائی او دا سے درد بھائی پہ کچر پا دغا عذاب اندی دا تکلیف پا دنیا کی راغلے وے ندے برا دغا تکلیف دا وجہ نمڑ شوے وے خوال تو بنم ری مرگ با پین رازی چی مرگ برایشی او تکلیف با ختم شی عذاب با ختم شی دنیا کی قیوتن دیرم ناجوڑی دیر پا تکلیف کی خلق ہوئی چی دا ایمان سوال ولو کے چی بس مرگ پی راشن و خبرہ بے ختم شی تکلیف بے ختم شی مصیبت بے ختم شی اللہ و اللہ یقزا علیہم فیموتو التبا بیا مرگ نی چی مرگ بے پیراش ننبا دا مرگ دا وجہ عذاب کی کمی راسی او نبا تی امدسی عذاب سپک شی ولا یخفف عنہم من عذابها او سپک بنی شی ردوینا من عذابها دا عذاب دری جہنمنا رسو درشم اسی پارے کے بتا سول والے ثم لا يموت فيها ولا يحيى ثم لا يموت فيها ولا يحيى بیا بنمری پدے جہنم کے او نبے جند خوشالے بھی نال تبیا مرگ رات للشتا او اگا جن چی نو اغبم دا خوشالونی دا تکلیفون مصیبتونو پہ کذالک نجزی کل کفور امدغ رنگ بدلور کو منگا ہر یو منکرتا ہر یو ناشکرتا اللہ ویزوم دا سے بدلور کوم وهم یستورخون فیہا ربنا خرجنا نعمل صالحا غیر اللذی کننا نعمل وهم یستورخون فیہا عدوی فریاد بکی فیہا پدی جہنم کی وائبا ربنا وربز منگا خرجنا اباس منگد دی جانمنا نامل صالحا عمل بکونیک غیر اللذی بیداغی عملنا کننا نامل چو منگا کون کی اللہ رب العزت بوتو فرمائی اولم نعمرکم آیا ما عمر نو درکڑے تاوستا ما حغا یتذکرو فیہی چی پن باغستو پدی کی من حغا چا تذکرا چی نسیت ورد شویو و جا اکم النذیر راغلو تاوستا یر ورکو ان کی فزوقو نو سکی عذاب فمال الظالمین من نصیر نو نبی دا پار دا ظالمانو من نصیر سوکم دادی وهم یستورخون فیها او دا جہنمیان فریاد بکی پدے جہنم کے چغی بوئی فریادو نبکی او وی با ربنا ورب زمنگا اخرجنا اوباسی مونږ د جهنم نه الله مونږ د دې جهنم نه بهر کا دیو کوشش کوي چې سبل لار را پیدا شي کله و پیرانو پسیزی کله و یو پسیزی کله بل پسی اخره کې ټول برا ټول شي خپل بابا له بلان شي شیطان ابلیس بابا له او سور ابراهیم کې تاسو لستو دا غا تقریر تاسو یاد دی کنه چې دا اور په ممبر بناست یو سبب وای مامو ملامت کوي فلا تلومونی ولومو انفسکم نن مامو ملامت کوي ځان په خپل ملامت کې ما خو در باندې زور نو کړي ما خو دل مره کې پړې نو چولې الا ان دعوتکم مگر دا صرف دعوت می درکړو تاسو او تاسو فورن زما خبره منلې و نه ز تاسو فریاد رستم او نه تاسو زما فریاد رستی زم که چغی وام سا فایده نشتا او که تاسو چغی وخی نو زس فایده نشم درکول بس اسیم پا که اس را گیریو نو اس که چغی وخی او که چپ پا دیکیگه دوانا برابر دی نو چه طول لار بندشوی نو اس بدوی اللہ تا جڑا شروع که اس بوی ربنا ورب زمونگا اخرجنا او باسی منگ دا جهنم نا خچه جهنم نه او باسم ستو رو باوکے نعمل صالحاً عمل بوکو نیک غیر اللذی بیدہاغ عملنا کننا نعمل چو منگا عمل کونکی اللہ منگ دنیا تولے گا نمونگ با نیک عمل شروع کو سنگا نیک عمل دا مخکم چکولو زکر دا اوس چه کم عمل کئی دیتا نیکوی که بد بوی وطا مشرک تاوی قبر تا سجده چه که خکار وطا وی که بد وطا وی دا نظر و نیاز و منخ تا چه ورکه دا اللہ نسیوان دا بلچا پنوم دا جنده چه پا قبر نوا چه جنده پی ادره غلافونا پیا چه لنگره چلے اخو دیتا خکار وی که ندس نیک عمل بکه نان غیر اللذی کننا نعمل اللہ دا سنگ عملم چکڑے دا دین بدل عمل بکو دا سی عمل بنکو اس استاد عمل تا بدوی او خپل عمل تا سوی خوی و تا نیک و تا وی ال تا ببیا استاد عمل و تا نیک کارشی او خپل عمل با تا بد کارشی دا کتاب جنت کیوی نی و زان با جانم کیوی نی ندے بو یا اللہ جانم نمی اوباسا زب نیک عمل کوما دس نیک عمل بکوم د دنیا دا عمل پشان نا دا سنگ می چکڑے دے اللہ رب العزت بو دسوی جی زبت کلین چٹ ملو شو زا نا نا پختانوی دا ورخ تیری اوبا پا بیرتا نجارو سی کمی اوبا چی یوزل ووڑی اگا پریوست نرازی بیاروست نرازی سوک چی راغلی دی اللہ ویا واپس دن کی بیان ندی اولم نعمرکم ایا ما عمر نو در کڑے تا اوستا کلو گو کڑے رو عمر می در کڑے ہو کنا ما حقا یتذکرو فیه ورزا در ٹکی ٹکی مانکم خو گو رہے وطا اولم نعمرکم ایا ما عمر نو در کڑے تا اوستا ما حقا یتذکرو فیه چه پند اغسطو پاغی کی پند اغسطو فیه پاغی کی من حقا چا تذکرا چه نسیت و تشو تذکرا چه نسیت و تشو اللہ ویاد دنیا عمر منو در کڑے چه پاغی کی با پند او نسیت اکڑے شو یو نسیت کو ان کی با نسیتو کو نا دا پند او دا نسیت دا غستوز کمو اخو مغا وو کنا کم عمر میں چه در کڑو نا گورا دے باوی چی یا اللہ ما تا قسوک بیان انکے سوک نسیت کو انکے نا دے راغلے نا اللہ فورا نوی وجاکم النذیر راغلی تاوستا یرا ورکو انکی دا بانا دیم ختم دا یرا ورکو انکی راغلی دی کم از کم پیخور والا دا بانه نشی کوله کولش نشی کول چار چاپیر الحمدللہ دا قرآن کریم درسونه دی چار چاپیر کارخانوں کے درسونه دی، دفتروں کے درسونه دی، دکانونو کے، مارکیٹونو کے، جماعتونو کے، کورونو کے، اجرو کے، ہر ځای کې د قرآن درسونه دی، د نارینو د زنانو د دوا. دا ټول زمونږ د استادانو خواري او محنت او داغي برکات دی. الله دې عمر علم کې برکت واچي. وجاءكم النذير، راغلی تاسو ته یره ورکوونکی، تاسو ته خو بیانونکی راغلی وکا، نن راغلی که نه دی راغلی، خو تاسو نصیحت نو اغسته نه الله به تو فرمایي. فذوقوا فما للظالمين من نصير، اوسکه عذاب، فما للظالمين من نصير، نه بيد پار د ظالمانو څوک امدادي، څوک امدادي به دې پیدا نشي چې الله وي زما د عذاب نه به دې بچ کی. ان الله عالم غیب السماوات والارض، یقینا الله پوهیږي په پټو د اسمانونو او د ځمکې باندې. اختیار د علم کلی الله ځان له ثابتوي چې الله وي عالم الغیب، زیما په پټو باندې پوهیدونکی زیم. ان الله عالم غیب السماوات والارض، یقینا الله پویږي په پټو د اسمانونو او د ځمکې باندې. انسان تا نه پټ دی، الله وی ما تخکار دی. انه علیم بذات الصدور، نور خو پریدا الله وی سجستا پسینه کې دی پاغیم پویګما. انه علیم بذات الصدور، یقینا دا الله پویږي پرازونو د سینو باندې. زړه کې رساز راغو څه خبر راغا، الله پاغیم پویږي. یعلم سرکم وجهرکم ویعلم ما تکسبون، کس پټه او څه کار کې او څه په لاس خپو کې، الله وی پټولو پویګما. انه علیم بذات الصدور، یقینا دا الله پویږي پرازونو د سینو باندې. هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، دا الله غزات چې ګرځولې تاسو، دا بل دلیل عقلی. هو الذی، دا الله غزات، جعلکم چې ګرځولې تاسو، خلائف فی الارض، قائم مقام د خپل مشرانو بزمګه کې. وګوره ته د خپل مشرانو قائم مقام چا مقرر کړي؟ نیکه دی لاړو، پلار دی لاړو، او دغه رنګ تا دا غزه ونیولو، هغوی لاړل او ځمکه تا ته پاتې شوه، ته د هغوی قائم مقام یې. دا انسان باره کې چې راځي خلیفه، نو مانه سه قائم مقام د خپل مشرانو، خلائف فی الارض. انی جاعل فی الارض خلیفہ، یقینا ز پیدا کوم پس مګه کی یو خلیفہ. خلیفہ کی مونږ یو معنی کړی وکنه، قائم مقام د خپل مشرانو. او دلیل دا یا جعلکم خلائف فی الارض، ګرځولی تاسو قائم مقام د خپل مشرانو، مشر دلاړ شو ته پاتې شي. هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، دا الله غزات چې ګرځولې تاسو قائم مقام د خپل مشرانو په زمګه کې. قانون دا الله، فمن کفر فعلیه کفره، پس هغه چا چې انکار وکړو نو په ده باندې سزا د انکار د ده. دا نه چې انکار زوی وکړو نو سزا به پلار ته ملاویږي، یا سزا به نیکت ملاویږي، یا سزا به زوی ته ملاویږي. نمن کفر فعلیه کفر، فمن کفر فعلیه کفر، پس هغه چا چې انکار وکړو، کفر وکړو، نو په ده باندې سزا د کفر د ده، ده ته به سزا ملاویږي. اوندی صورت کې مخکې تاسو ولوستل، ولا تزر وازرة وزر اخرى، 18 نمبر آیات. بار بنکی او بار کوونکې بار د بلچا، هر یو تن د خپلو اعمالو بوج په خپله به بار کوي. ولا يزيد الكافرين كفرهم او نزياتي كافران لرا كفر ددوي عند ربهم پنیز در رب خبل باندی الا مقتن مگر غصا کافر جسم رب خبل کفر کی سیوا کی گی دمر دے زانتا اللہ غصا کئی دمر دا اللہ غصا سیوا کی گی دمر دا اللہ غصا سیوا کی گی نو جسم رب غصا سیوا کی گی نو دمر بس ازام سخت اور کئی کرا ولا يزيد الكافرين كفرهم الا خسارا او نزياتي كافران لرا كفر ددوي الا خسارا مگر تاوان سمره چې کافر په کفر کې سیوا کیږي نو دومره تاوان او خسران هغه زیاتېږي قران وایي والعصر ان الانسان لفي خسر شاید د زمانہ شاید د وخت د مازیګر یقینا انسان خامخا په تاوان کې دی هر انسان تاوانی دی تاوان نه بچ کم خلق دینو سلور صفات یو الا الذين امنوا چې مان وروړو دوی مؤمن صالحات نیک عمل وکړو درې متواصو بالحق د حق بیان کوي او سلور متواصو بالصبر صبر کوي پخپلم کلکیږي په دین باندې او نورتم دکلکی دو حکم کئی نولا یزید الكافرین کفرهم الا خسارا کدا سلور سی بات نینو بیاسی تاوانی او تاوان دی روست روز سیوا کی گی زجر مشرکانو تا قل ارائیتم شرکاکم الذین تدون من دون اللہ وای پیغمبر علیہ السلام تو السلاما ارائی تم خبر را کے تاسو شرکاکم الذین دی صداران استاسو حق کسانو تدون من دون اللہ چه تاسو را مند کوئے بید اللہ نا ودا تاسو چنا مند کوئے دا دیپ بارک خبر را کے ارونی مازا خلقو من الارد اخائے ما تاس شے پیدا کڑے دے رزمکنا ام لهم شرکن فی السماوات یار دیل پار برخدا پاس ماننو کی ام آتیناهم کتابا یا ورکڑے دے مندویت یو کتاب فهم علا بینت منہو ندویلی پا دلیل باندی منہو داغینا قل اوہ پیغمبر علیہ السلام ارائی تم خبر را کہتا سو شرکاءکم الذین دی صداران استاس و کسان تدعون من دون اللہ چه تاسی را مرد کوئے بید اللہ مازا خلقو من الارد سشے پیدا کرے دے رزمکینا مخلوقی را تخکاری سی پیدا کرے اللہ وی دا تیچ را مرد کے لگ دد پا بارک دن تپوس کو ما تووایا سی پیدا کرے دی مخلوق اشتپس مکا کی تی پیدا کڑے ستا مشران پیدا کڑو دغرنگ دا ستا بچی چیری دے پیدا کڑی دی پدی کی یو پیدا کڑے دے قرآن خوئی لن یخلقو زبابا مچ نشی پیدا کولے مچ لری خبرا پیدا کول مچ زکا ذکر کئی چی ناقص الخلقت تے دد پیدایش نمگڑے دے اللہ ویغا تام الخلقت خپری دا ناقص الخلقت ام نشی پیدا کولے ام مکمل پا پیدایش کیا خو پیدا کول لری خبرا ناقص الخلقت چی مچتے غم نشی پیدا کولے سورہ حج 73 کی تاثر استے لن یخلقو زبابا اللہ وی مچ نشی پیدا کولے او کم مچتے سا شے اتختائی نا اللہ وی نیشی واپس کولے دا مچنا تفصیل سورہ حج کی تاثر استے نو اخائے ما تسی پیدا کری قرآن وی حازا خلق اللہ فارونی مازا خلقو من دونی اخائے ما تا دا پیدا دا مخلوق دا اللہ دے اخائے ما تا سشے پیدا کرے دے اگر کسانو چی دوی را مرد کئی بیدا اللہ دا تیچ دا اللہ نا سیوا را مرد کئی دوی سا پیدا کری دے سا مخلوق اشتا لگو خائے کن سی پیدا کری تاله ستا په بدن کې څه شی در کړی دی؟ دا یو سترګې در کړی ده، یو غوږې در کړی دی، یو لاس یې در کړی دی، څه در کړی؟ دویم ذکر کوي ام لهم شرکن فی السماوات، ام لهم شرکن، آیا د دوی لپاره برخه ده فی السماوات په اسمانونو کې؟ الله ولې څه برخه یې څه ورکړې ده؟ نو که ته وایې چې ورکړې ده نو صرف تا ته یې ویلي دي، الله صرف تا ته ویلي دي چې پلان کې له مې څه ورکړې ده؟ که ورکړې وه خو په دې خپل عظیم کتاب کې به یې ویلي وو که نه؟ که داسې نه ده، که نه تا ته یې ویلي دي صرف، ته دومره اوچت سړی راغی چې صرف تا ته یې ویلي. ام لهم شرکن فی السماوات، سوره سما دوشتم آیات کې تاسو لوستئ، لا یملکون مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض، واقدار نه دی په مقدار دی او ذره په اسمانونو کې او نه په ځمکه کې، ذره برابر اختیار نشته. ترې سیشته قرآن وی وما لهم فیهما من شرک، نشته د دوی لپاره په دې اسمانونو او ځمکه کې من شرک څه برخه. الله وایي برخه ایسی سه نشته، ته وایي سوال الله ورکړې ده او دا دې واغلي، الله وایي ایسی سه مې نه ده ورکړې، ایس برخه وایي سه نشته، دا ولې تا د ځان نه مقرر کړي دي، الله ولې ایسه نه ده ورکړې؟ نو ام لهم شرکن فی السماوات ام آتیناهم کتابا، آیا ورکړې دی مونږ دوی ته یو کتاب؟ فهم علی بینت منه، نو دوی دې په دلیل باندې دا غینه څنګه چې ما ولو ویلې، تا ته الله په خپله ویلي دي که نه؟ تا ته الله یو کتاب یو خط را لېږلی دی چې په هغې کې تا ته دا خبرې لیکلي، دا کومه چې ستا عقیده ده، خو دروغ وی که نه؟ بل ان یعد الظالمون، بلکې وعده نه کوي ظالمان، بعضې د دوی بعضن د بعضو سره، الا غرورا مگر د دوکې دوکه بازې که نه؟ سه دوکه بازې کنه؟ ته یې مونږ سره دوکه کې، تا سره بل کوي، هغه سره بل کوي، دوکه بازې کنه؟ بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، نه ته په دوکه باندې مخته ها خبره ته چرته منې؟ منې دغه رنګې صحیح خبره ته چرته منې؟ او که یو تن د دروغ وایي نو بالکل په هغې بیا فوراً یقین کې. شرقرآن رحمت الله علیه وایي یو ځای کې ناست و، یو دکاندار و، یو سره ناست وایي څه کسان هم پکې ولاړو، وایي په دې کې یو تن راغو چې پلانکي بابا کې خو اوښ د ژبې نه را ځوړن دی، خلکو څه څه څه وایي چې د پلانکي خان اوخو هغه لاړو د هغه ونې نه خوراک کولو د بابا د بڼ نه، د بابا د هغه ونو نه خوراک کولو، اول بابا غصه شو د ژبې نه را ځوړن کولټه، خلکو ویل منډې منډې منډې یو بل نه مخکې روان. شیخ صاحب وایي ما ته چې دا دې څه وکړه، دروغ دې ورته ویلې؟ ما ته وایي چې ګورې جی تاسو هم دلته کښېنې او زه هم کښېنم، زه تاسو یم چې دا خلک څنګه په دروغ یقین کوي، ګور وته وایي دغه دی چې لږ ساعت پس خلک واپس راغل، هغه ورته وایي چې څنګه چلو شو لکه، وایي چې مړه مونږ ډېر سپیډ کې لاړو، خو چې څنګه لاړو نو بس هغه ټایم یې لرا پرېغوستو، خلک هلته ولاړو، هغې ویل چې دا اوس یې را پرېغوستو، بس چې لږ وختي راغلي وایي نو په خپلو سترګو به هم لیدلی. شیخ صاحب ما ته وکتل چې څنګه چل دی، وایي ما چې واقعي دا خلک په دروغو یقین کوي، که حق دې خلکو ته وایي نو نه مني، او که دروغ ورته وایي نو ډېر زر یې مني. که ورته وایي چې شمس التمریز بابا محتاج دی الله ته، کمزور دی، نو دا نه مني، او که دروغ ورته وایي چې نور یې را کوز کړی، وایي یو جی کرامت دی که نه؟ کرامت دی جی. وایي لوی ځوان علی رحمت له یو ښځه راغله، وایي ښځه وله راغه ورته ویل چې ما له بچی راغه، هغه بره وکتل داسې او لاندې وکتل، وایي چې تالے قسمت کے نہ دے لی کرے وہ خدا خپشورا روانہ جو جڑلے وہ بڑے وا وہ بدی کے دلوی زوان رحمت نو سوی پلار کے لوبے کولے بڑے وہ بچی غختر دے با بچو سکول قیصہ دا کنا وہ دلوی زوان رحمت نو سوی لار کے لوبے کولے وہ دیا بے توی چاہ بے والے جاڑے وہ جرد دا سے راغلے وہ مغز نکدی وہ جستے پا قسمت کے ندی لکنے ویل جی خواہ وہ گوتے رازی اچھا تکو ویلی کر وہ جی زمان دلو لکر او ای کال بالی بچے ہو شو او ای مانے ہو کا نمانے او ای مون خدا دروغ نشو مدنے او غصہ ہوئی او سبحان اللہ سبحان اللہ دادا والا یاو کرامتو ندی کنا جی دا خوی کرامتو ندی کنا جی کرامتو نا خوبا مانے کنا دا کرامت تے دا تا دا ولی کرامت بیان کو بیا خدا غن وسی کرامت دا نکن زیاد شو چی نکی ویل تالے ندی لکلے برو تا لوی محفوظ کارشو برو کتا لوی محفوظ و تخ کارشو دا جوڑ با انٹرنیٹ گوگل سرچو چی پکی ورکڑل اخوی ان دومر سپیٹ کے نرو باسی او دا تا بیا پتا ہو لگی دا خو اولیاو بسی خبری جوڑی کڑی دی کن دا زان نے بسی خبری جوڑی کڑی دی نو بیا خوی غنوسی دا غن زیاد ولی شو اس تا دا اولیاو بیزتی کیا او کزا دا اولیاو بیزتی کو پخپل سوچو کن نو دا قیسی قطاری جوڑی کڑی دی یوزل اسرائیل علیہ السلام و سلام را کشو نو یاغ دا لویزوان علی رحمت دا مرید نوی روح آغستو وی چی روحی تی واغستو وی چی لوی زوانو کتل وی غرصا شو چی ورم مانی اڑو تپوسو نکو قیسا دا خان حالان که دا قسم خبری دا اولیاو پشان که کل دا کفر دے گوره اولیاو بیزتی دا اللہ فرمائی چا چی زما دا ولی سر دشمنی اکڑا یعنی زما دا ولی بیزتی اکنو ما زما سر اعلان جنگو کو جنگ تری تیارش واقع چی دان دا اولیاو دا بیزت خبری دی خو نقل کفر کفر نباشد دا کفر نقل کول دا بل دا پوکول دا پارا دا بل دا عقیدی دا سمول دا پارا چی بای دا غلطی خبری دی غلطی عقیدی دا پری دا نا دا کفر نلی و اسرائیل علیہ السلام مخ کی دی و الوی زوان علیہ رحمت ور پسی دی رنبی اسمان تو رسی دلو دویم تو دریم تو وم تو خبر ور وی دغره چه پا اوم اسمان که رونی ولو وی چه راوی نی ولو نوی اپورا بزخکه تی واغستا کپڑه اغا تیله وی اغیه تی واغستا نوی پایی که بلا دیر روحو نو نوی اغا و تا اغا پریغستا وی پا برا لادو اسرائیل علیه سلام وی اللہ لدیر پا تیزه لادو وی اللہ و تی چه ولی وی چه را دسی کار را سروشو وی اللہ و تاو فرمائل چی خود اکڑل چی دقا تیلے دی ورکا خرا چی برا ندی را خطلے گینے بیا طولر سا بیا غستو اللہ اکبر استغفر دا گورے وی خان دا قیسی وی دا خلق مونگ تا کفر خکاری مونگ تا بیانو لم کفر خکاری پا جب از مونگ نراج او غی پا ممبر و ناستی او دا خبر گئی او دا خلقو نا پی دادو نا مخلی سبحان اللہ و جزا کرلا وی پیر بابا رحمت اللہ علیہ لے اوتن راغو دا دوکی دا خبری دا کو چی سنگ دوکی خریدوی وی پیر بابا رحمت اللہ علیہ لے اوتن راگو وی راگو سوالیو کو چی مال خزر آکا مال سر آکا خزر آکا وی پیر بابا خزی ورکوی گنا وی بری که چی دے بہر روو تو وی سپنگیر بابا دے او ناوی وی خمد دار پا اس بانی که نولی دا اوی دل ورکا چی بچی داوالا زلک زم کار می دی و رازم دا امانت تی وی دوی چی ٹک شو وی بدی که غرمش شو مازیگر شو ما خام شو ماز خوتن شو وی سڑی رانق دی و لار دی اڑو ستڑی که دونه او دیر امانت دارو دا سڑی دیر امانت دارو کن وی چی رانق وی دا چا تی تفوزو کو چی ولی وجه دانس یو سړی سار راغو یو بابا وو مالې دانس نه کو دا ناویم د په اول چې سر اعظم وجه تسل راغلې وي وې دې وته چې زه خوځي پس راغلم کنه دا منډې وا دې دغه پسې تلو ګړې پسې تلو دې د قبرستان نه سره جوړ کړل ها د اولیاء او د قبر نه سره جوړ کړل دې خلکو افسوس صد افسوس به دې مسلمان وې دې وته چې زه خوځي پس راغلم کنه وې چې ښا نو دا دې غپلارو کنه وې دادا کا پلارو کنا پیر بابا رحمت اللہ لے دے دل درک کنا بوز کنا پکار خدا و جدا تا وختی بوتلی و نتلا ترس و لاڑی دو مغو کنا درے کدر دادا کفر واقعات خا دا منگنو آئیو دادا خلق وی دا مشرکانی وی دا بناستی سیگرٹ بے لگولی دا چرسو او امی چراجی امی تا بدا قسم قیسو کی امی خو پوئیگی نا کنا چی امی توسوئی چی زمان دلو لیکلو نا خوی چی لگا پلوئی محفوظ کی لیکل کئی نو دادا خوزر دیر الوی دراجہ بنی نا آگا فوراً دا آگا پا خبر ہے کی گرفتار شی لاد دنیا امتباش و آخرت امتباش خدا واقعات دا تما زکوئی دا یو سو بطور مثال کس ابا دا قسم خبری سو کئی چی کم از کم تو خو پوئیگی کنا چی دا غلط خبر ہے تالا اللہ طول در کڑے دے قرآن راش ہر سب قرآن و سنت باندے اوتلا ز خبر کوم پا قرآن و سنت اوتلا کٹ برابر وائخ لگین نالے تے اغرزا بلتن یو خبر کئی پا قرآن و سنت اوتلا کا برابر اٹک دا کا برابر نو وی غرزا اور عمل پی مکا نو دا خلق دا اولیاؤ پا دے شان کی گستاخی کئی حالان کی اولیاء مونگ توی تاس اولیاء نمنے مونگوی اولیاء چی نمنی ندا خود قرآن نمن کردے سر یونس 62-63 کے دا اولیاء دو صفات ذکر کئی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون آمنوا او یتقون دا دو صفات دا اولیاء ذکر کئی او منزل ذکر کئی لا خوف علیہم ولا هم یحزن دغرنگی الحمدللہ منگ سر کتابو نجی منگ داغوی اقوال پا درسونو کی وائیو داغوی اقوال منگ درسونو کی وائیو کر پیر بابا رحمت اللہ علیہ دا فرمائی دغرنگی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دا فرمائی شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ دا فرمائی منگ داغوی اقوال پا درسونو کی وائیو اغی خو پخپل د دې شیزونه رد کړي دي او کاش چې ته دا غوی د اقوالو نه خبر وې کاش چې ته دا غوی د کتابونو نه خبر وې نو تاله خو خپل نوم نه درځي ها وې پیر بابا رحمت الله علیه سنوم دیزا سید علی ترمذی رحمت الله علیه دا خپل نوم دی دا داتا گنج بخش وته وې د خپل نوم دی سید علی حجویری رحمت الله علیه دے حسنی و حسینی دے تا تا خودم رب پتہ نشتا او زد اولیو بیزتی کو موقع تکے تا پخپل ہوا ہے کنا زی اجز ثابتوم چا عجیز دی اللہ تا محتاج دی کمزوری دی نظمہ دا ولی بیزتیو کا او چا تا دا خدای توب درجی تا رسولونا تا دا ولی شان بیان کو با ایمانا نبل این یا ایدی ظالمونا اللہ دیو تا پو نصیب کی مونگ بسو آئیو نو بل این یعیدو الظالمون یا سادا چی ناپوی مونگ تا مشرک نو آئیو خوا مونگ آئی راش آولی پو آکا و دا بیمانا میں آگا چاہتا ہوئے لی چی خپلم گمرا دیو نورم گمرا کئی موز با نکی یا دست با نکی سر بے بلکل جاری نیوری دا سی بی تاید میخی لکی دا اوی بیار با ز سیدی ما ز عاشق رسولی ما ز پلان که ما او با بیار او تی تاسو با گوره میتا میتا و میره محمد کانم الان که مونگ چی پا سکول کیو نو بار ری بول اول دیتا بی بار وفات ویلی ما تا یا چی ما تا یا چی دا دا اوسوس خبره دا تقریبا دا اتو نهو کالو خبره دا ما تا یا چی مونگ لفا سکول کی چوٹی بی چرا کولا ویل بی بار وفات ته او ویل به موی نبی علیہ السلام په دې ورځ باندې وفات شوې ده. بار وفات نه سره جوړ کړل، عید میلاد النبی ته جوړ کړ. نشته خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یهودی یو منافقو د نبی علیہ السلام د وفات په ورځ خوشحالي منو کا، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ په زلاړو سره ته والزو نشته. چرته د حضرت خالد نو سیف الله چرا شو رضی یو یو مشرک نصر والو زی خو نشته. نوول بار وفات او سی تی بار ربیع الاول جوړ کو از شیعگان اللس رضی وی دوی پی دولس کی دا سی دکن شیعگان اللس رضی وی ندوی سو شو روکڑل دولس رضی کی دوی دلسو ندولش وی او چه سنگ جلوسو ناغیو باسی دا سی دیمو باسی دا سی دکن ندرمگڑی پوسٹر چاپ کو سی پیوری کل سونی شیا بائی بائی بائی بائی شکن رون رون شکن اغی لس مناوی دی دولس مناوی سچ اغی کئی اغا بدیم کئی تو بگوری با بار ری بولا ول و موبایل بنده دا با بیا تکلیفی خلکو تا کارو بارون یاسم دا غال لی نور بم تباش. اسلام تا تا داوی شریعت تا تا داوی گیره به پاک والی او چغی بوی میٹا میٹا و میرے محمد کا نام ہو ان پہ لاکو درود و کروڑ و سلام. اول خو خپل شکل دا نبی علیہ الصلات و سلام دا شکل و صورت مبارک مطابق خو جوڑ کا کنا بیا کدا خبر اکی نو ٹک دا خو آگا دا یہود و کار دے اتامرون الناس بالبر و تنسون انفسکم بل تدنی کے حکم کئی او زانت نئیر دے ترک عمل داغی و صفتو کنا پلیتی وجه عمل به نکولو. ندویم دغا کال که بعد دولس ورځی دی اول ربیع الاول نه تر دولسم ربیع الاول پورې دا دولس ورځی دی. بس پدې کې ناتونه وی ورسه وی نور یول باقی پاتې نور څومره ورځی جری د کال پایې کې چې هر رامی توپ کوي دته جایز دی ولی زکه میټا میټا او میرے محمد کانا راشد دی مطلب دا نه دی، مطلب دا لے دا پیغمبر سر دا محبت مطلب دا چې دا پیغمبر دا سنت و تابداریو کا خپل زندگی دا آغا مطابق جوڑا کا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوتن حسنا سورہ عذاب کی تاثر اس دیو راشد پیغمبر پا جن کستا دا پارا طریقہ بہتر موجود دا دا جن دا تیرو لو یو مثال پا کی موجود دی زندگی تیرے جن تیرے سنگ با تیرے راشد طریقہ موجود تھا. خدا ټول خلق دوکی ورکی بل عین یعید ظالمونا سو کے پیوشی دو ککڑل سو کے ببلشی دو ککڑل بلکہ وعدے نہ کئی ظالمان باز ردوی د باز سرا الا غرورا مگر د دوکی تر انشاءاللہ بیا ہوئی.